سیاہ رات میں زندہ کے در پہ رو رو کے سکینہ کہتی ہے بابا یہ شب ستاتی ہے، جدائی آپ کی اس پر یہ خاک کا بستر، کہیں اندھیرے میں بچوں کو نیند آتی ہے۔ یہ سن کے زینب مظلوم بولی غم نہ کرو، کہانی کہتی ہوں میں ایک، سنو سکینہ سنو سکینہ، کہانی سنو سکینہ، کہانی سنو، ایک شہنشاہ تھا سکینہ، ایک شہنشاہ تھا یثرب میں رہا کرتا تھا، اس کا گھر وہ تھا کہ قرآن جہاں اترا تھا، در پہ جبریل صدربان رہا کرتا تھا، اس کا آنگن بھی ستاروں سے بھرا رہتا تھا، اس کے دروازے سے خالی نہ کوئی جاتا تھا، آسماں اس کی سخاوت کی قسم کھاتا تھا۔ سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو، اس کے بابا کو در علم کہا جاتا تھا، ماں نے شہزادی یہ کون ہے لقب پایا تھا، اس کے بیٹوں میں نظر تک سے نبی آتا تھا، بیٹیوں کو گل پاکیزہ کہا جاتا تھا، اس کے ایک بھائی کی رگ رگ میں وفا رہتی تھی، ایک بہن ساتھ میں سائے کی طرح رہتی تھی۔ سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو، ایک دن کیا ہوا ایک دن کیا ہوا، وہ گھر سے سفر پر نکلا، اس کا سب قربہ بھی قرآن کی حفاظت کو چلا، اشقیہ نے اسے پھر دشت بلا میں گھیرا، تین دن تک اسے پانی بھی میسر نہ ہوا، ہو گئی عام ہر ایک دور و جفا اس کے لیے، اور پھر جنگ کا میدان سجا اس کے لیے۔ سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو، اس کے ایک بیٹے کے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی، بھائی کے ہاتھ کٹے تیر لگا مشک چھدی، لاش پامال بھتیجے کی بھی مقتل میں ہوئی، بے زباں قتل ہوا اس کا، چھری اس پہ چلی، اس شہنشاہ کے کنبے پہ غریبی چھائی، بجھ گئے سارے دیے شام غریب آئی۔ سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو، خیمے جلنے لگے نزدیک ستمگر آئے، اس شہنشاہ کی بچی نے تماچے کھائے، کان زخمی ہوئے خون آنکھوں سے ٹپتا ہائے، ڈھونڈنے باپ کو مقتل میں وہ کیسے جائے، جلتے دامن کو لیے گنج شہیداں میں گئی، رسی گردن میں بندھی شام کے زندہ میں گئی۔ سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو، پھر سکینہ نے کہا سکینہ نے کہا رہتے ہیں وہ لوگ کہاں، بولی زینب کے ہوئے سب وہ اسیر زندہ، قصہ آخر ہوا نیند آئی نہ تم کو میری جان، بولی رو رو کے سکینہ پھوپھی اب نیند کہاں، تم تو کہتی تھی کہانی سنو نیند آتی ہے، اس کہانی سے میری نیند اڑی جاتی ہے۔ سکینہ کہانی سنو، سکینہ بولی رو رو کے سکینہ یہ میرا قصہ ہے، اس کہانی کا شہنشاہ میرا بابا ہے، نیزہ جس کے لگا سینے میں میرا بھیا ہے، میرا اصغر ہے لعینوں نے جسے مارا ہے، بیردا تم ہو پھوپھی جان میری جاتی ہے، یہ کہانی تو میرے گھر کی نظر آتی ہے۔ سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو، جس کو سینے پہ شہنشاہ کے نیند آتی تھی، دشت میں ہائے چچا کہہ کے جو چلاتی تھی، جس کے کانوں سے لہو بہتا تھا جو پیاسی تھی، اپنے بابا کی جدائی میں مری جاتی تھی۔ اس شہنشاہ کی بیٹی وہ سکینہ میں ہوں، جس کا دشوار ہوا قید میں جینا میں ہوں۔ ختم جب سرور و ریحان کہانی یہ ہوئی، وہ جو سنتی تھی کہانی وہ سکینہ نہ رہی، تھامے زنجیر نقاہت سے اٹھائے قیدی، ایک ننی سی لہت کانپتے ہاتھوں سے بنی۔ سر شہنشاہ کا گودی میں لہو روتا تھا، وہ حسینہ کا بس ایک شور ببا ہوتا تھا۔